इनोसेंट सी शक्ल बनाए क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी क्यूटी पाई। यहाँ की डेटू लीजिए, मुझे अभी सेक्स नहीं करना प्लीज। एक और थप्पड़ मारूं मैं क्यूटी पाई।